Λίριος δε όρο υποδέρ δε χουτκάραν παίξει στα ράβα. Λαβαρίθιας λα σκλαβητού δε λαλμάι δε λα λιβερτά. Calendria, que no te abrace en el ojo.